Ραβδοποβίζει, ομποστρόγεν, μπετεγνίγει το όλκο γουμπρέμινι, ουβελίδι γιέτσα, κάζι δεν φακτάνει. Κορρατσάγια, ντούσε, στράστη, στο εσύ γιάγιο κοσούμπε, εσύ γιανίγε, στο γορί μπέτσε, στο κασαγιέτσα, και το εσύ γιάγιο τσέρσα, στο στράγιο, γι στράγιο. Ιστορία φαβέλη. Το μινάγια νέβο, με νίγια σώσνα. Στο εσύ γιάγιο κοσούμπε, εσύ γιανίγε, Κοργασάγια, ντούσε, στράστη, καγολάγια, σενσίνα, κασεντσίνα, εμπιζουσίγια, ζησνεύα, ντούσε, κοργασάγια, ντούσε, στράστη, στο εστιζάγιο, κοσού, βεσίνανίγια, στο γορίμπέτσε, στο κασαγιέτσα, ετο εσιγιάγια, τσέρσε, στο στράγιο, γιστράγιο. Domina ya nebo, venilla sosna, ya aquí glaza y ducha seche boche, ya aquí glaza cotorge, otra ju, nenutre yuyu, ya aquí glaza cotorge, poca bayu betsi, ne escriba yate, shudba, temboloye, verno, ya aquí glaza, sus le microbi. Κι αρκεί η γλάσσα σου ελάμι, με λικοπελίγε. Το μινάγια νέτο, με κύγε τσόσνα, στο εσυγιάδι κόσο μπες, εσυνανίγια. Κοργατσάγια ντούτσα στράστη, καγολάγια, σενσίνα, κασεντσίνα. Επιγιουσινίγια, Σνεύα η δούση, οργασάγια δούση στράστη, στο εσυγιάγιο κοσούμπε, εσυγιανίγια, στο γορυμπέτσε, το κασαγιέτσα, το εσυγιάγια σέρσε, στο στράγιο, γι στράγιο, ρίτσα, ετσίκα.